आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, हाँ अंधे देखते हैं, हो अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता।